そうだね。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل سورة مائدة شپغم پارا دولسم نمبر آیت دے ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل سورة مائدة فديك بيان دسلور مسلو یو مسله حرام هغه دی چې الله حرام کړی دی، حلال هغه دی چې الله حلال کړی دی، د مخلوق په نوم نظر و نیاز پیش کول حرام دی، د الله د پاره د الله په نوم نظر و نیاز او منخت پیش کول حلال او جایز دی. او صورت په لسو حصو تقسیم دی. مخکې دوه حصے بیان شوی وی، اوله حصہ کې پنځه آیاتونو پای کې بیان د حرام او د حلال او د سلورو مسلو، دویم حصہ دغه پورې وا یو لسم آیات پورې پای کې امور مصلحه لتثبت سره د یری او د بشارت او د تشجینا الامور المصلحه للتثبت مع التخويف والبشاره والتشجيع پښپغو آیاتونو کې بیان ده دیو خلاصہ دارو وته دا هغه امور چې په کولو دا غي سړیک لکېږي هغه احکام هغه کارونه چې الله سړی ته همت ورکړي باغې په کولو باندې او الله تشجيع ورکړه. اوس د دې زینا درې مې صد صورت او په دې درې مې صد صورت کې اتا آیاتونه دي، اتا آیاتونه نلسم آیات پورې دا درې مې صدا. او په دې کې مثال دا قوم خې چاغې د هلو د حرمت مسله نو بیان کړي، هغه پارس ارس ته به رواوي، ارس ته به جایز وي، یعنی دا اللہ دین آغی سمنو بیان کرے. اوز دا آغی مثال خید دے زینہ لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل تاکہ اغست واللہ وعدد بنی اسرائیلونا فدے خبرمی اغست ووادا چہل و حرمت ببیان ہوئی حرام و حلال بخوئی خلقتا ما پدے دا آغین وعدا اغست ووا وباسنا من امون نسنی اشر نقیبا او چدکڑیو منگا ددینا دولس مشران او چدکڑیو ما باسنا پورتکڑیو منگ ددینا دولس سرداران نقیب مشر تاوئے مشران پکی ما پیدا کریو چتا سو دیتا ہوئے چپا دی مسئلہ بکلکی دا مسئلہ با بیان ہوئے چا حلالو تا با حلالو آئے حرامو تا حرامو اویلو الله دیتا چزبتا سلیما وقال الله ویدی دی اللہ پجب دا انبیاءو انی ماکوم چه بیشک ازبت سرستا سنیما او آدمی تی پدی اغسطه و اللہ تابدو الا اللہ مخم تیر شیو و آدمی تی پدی اغسطه و چتا سو بزما دین بیانوی مثال دا ناکیزین ورس بیانه و وقال الله اني معكم اويلي والله چې بشکه ز سرستا سنیمه زب تاسو سرایما تاسو امداد بکوما کچره او دراو تاسو مونزا وات اے وات اے تمو زکات اور مک زکات سمانا کتا سو عبادت بدنی او مالک وې او ایمان مرولو زما پام بیا علی مسلمو ما چ داولې گل ما بیا دالی گلی پاغي ایمان رولو او زما بیا چ کوم بیان کو نو تاسو پاغي ایمان رولو او دا خبر مومنل نو اسنا شل نقیبا مشرط وې کتا سو ایمان رولو واته تم زکات وا من تم برسلی وعذرتموهم تعذير کلکوالی توي تای توي همورات نتل ته تعاون دي تاسو امدادو کده انبياو وعذرتموهم تاسو تعظیم کو د مشرانو د انبيا عليهم السلام دانه چته مسله بیانې او د خپل استادانو بیان نکې نه د خپل مشرانو تعظیم بکې داغه قدر بکې ا وعذرتموهم تب سب بیانو کی چې خپل استاد پورې مسخره کې ټوکی کې داغاس پکواله کې دارنګ ها وعذرتموهم او تایید وکوي نصرت وکوي تاسو بداغي تایید وکي ډېر تایید وکړه ډېر خلکو زمنګ نه قران زده کړو په دې کلی علاقو کې مونږ زمنګ تایید وکي زمنګ نصرت وکي چداغي وسکیږي هغه زمنګ نه خلق منا کوي کله وې دا کتابونه نه مني کله وې د قران د احادیث او اصل شی هو قران او حدیثو کتابونه غوار سو کوي او دا نه چې زره کتابونه منا کوم زغپل طلبه او توسم کتابونه خیم لومبای درجه خیما دا کتابونه نه دي دا قران او حدیث مشکات ریاض الصالحین قران دا به کتابونه نه ني یعنی دا د سن د کتابوالی نه وکړي دي کتاب آده چه کافیه ده کتاب آده چه قانون چه ده پروس کالم ما الحمدلله ات کتابو نوی کافیه میویلی اصول شاشی کافیه هدایه دارنگی نو امیر دوالو خوپره ده دا کتابو نوی پروس کالم ویلیو سکالم زدو لنبای درجی کتابو نویم علم نحو علم صرف نو امیر قانون چه دا منخیو خو مونږ وایو مقصد دا مګنه دا زدګه خو مقصد به قران او حديث نو خلک را لې وي دا کې چې قران او حديث بیانې نو دا کتابونه نه مني د علماء چې د احادیث درس کوي د قران درس کې دي کتابونه نه مني دا پروپاګاندا دا هغه څوکي چې هغه زمانه قران ویلې ای زمانه علم د احادیث د کتابونو زده کړي نو هغه راشي د تایید په زما خلاف کوي چموږ د دنیا خلق بدل کو حدا علینا قران او عذرتموهم تاسو به هغه مرسته کوي تایید به کوي ها عذرتموهم تایید به کوي تاسو دا غي واقرسم الله دې تایید وکړه او دا غي صفت وکړه دا غي صفت به کې د خپل مشرانو او ورکو تاسو الله را ورکول خيستا ورک تاسو الله لرا ورکول خيستا مال ولګي د الله فلا رکی مال بم لګي ها مال بم لګي حل او حرمت بم بیانې مال بم په لګي نو الله و چکل تا مالو لگاو دې مال لګي و چر دې ما اولاله بمینا الکه چې موحد شوی قران خوان شوی قران زکه نو مال بنه لګي چې کلم قرازی تبا سنگا حلال او حرام بیانے حلال او حرام خوبا علا بیانے چه مخ کی مالو لگے چه منگ مال نه لگو نو دا قرآن دا رسائی دا احادیث و رسائی با دی خلقو تسنگ کی خوزا با دیده ناستی مغیب فلو کورونو کی ناستی فلو زینو کی بناستی نام مالو لگوا دا غیر دا پار آلی محیاکا لکا ما پرونجوی دو دے آلی مال لگئی حیل او حرمتم بیان کی اللہ وی او مال بم پی لگوی نو لری بکم ستاسونا مصیبتونا سیئات تکالیف لو کفرنان کوم کمال دے او لگاو او ما لگا دے چه دا اللہ پا کتابی او لگے یو کس معاہد شی یو کس قرآن خوان شی یو کس د پیغمبر د طریقو نه خبر شي نو دینه بل چرت شيشتا لو کفرن انکم سیاتکم خامخا لا میرول نون تاکید سکیلا خامخا لرکم از استاسونا مصیبتون استاسو سیئات نه مراد تکالیف چل سیئات نه مراد تکالیف سیئاتکم تکالیف استاسو سیئاتکم تکالیف استاسو سیئات تکالیف ګورا مصائب تکالیف زب استاسو نه مصیبتونه لری کوم دنیا بدل حکم او دنه بده کم جنتونو تا نو چې دنیا او اخرت خشي نور سواله دنیا کې بدنه مصائب لری کم دنیا بدل خيسته کم چې مصیبتونه نه ني تکالیف نه خو دنیا د خيسته شو کنه او ولا ادخلنکم جنات مالو لګوا چې زره دنکم جنتونو تا دنریکم جنتونو تا ولا ادخلنکم جنات او خامغا دنبوکم دل جنتونو تا جنتونو تا بده دنکم الله دې موږ دنکی تجری چې بهیګ بلاندې دونو دا غین اولی بیان د حلال او د حرام وکا مال لګوي تایید کوي د خپل مشرانو ایمان اولی پام بیاو عبادت بدنی او مالی او کوي نو یو بدن دنیا کې مصائب لري کما او دویم دنه بده کم جنتونو تا فمن کفر چاچ کفر کو پس د دینه بیام کفر کو چاچ کفر کو پس د دینه پس د تاسو نه نو خطا شو د سیدارینا فقط ضل سوا سبیل تاکید گمراه شو د نیګلار نه خطا شو کفر یو کو پس د وعده نه چوا دی وکړه نو چې کفر یو کو لوزمات کو د خطای اوج اوس بیانې نو فبما نقزهم فبما کی ما زائد دی فبما نقزهم په سبب د ما تور دی لوزونو لرا اغه لوزونه چې د الله سره کړیو ا حچ دا الله سره لوز کړو چې حرام او حلال حرام به بیانو ما لوزونه مات کړل بوله ذات نو لعنهم لوزونه د انبیاو چې د انبیاو سره کړیو انبیاو ته لوزونه غسو چې هلو حرمت به بیانوي اغه نو قباو تر نه وعده غسو مشرانو چې دا الله دین به بیانې دی بیا مونږ به بیانو وعده کړو د پیغمبرانو سره چمنګ به د الله دین بیانو وعده پدېوا چې حلال او حرام به بیانو او بیا چې کله د رسقات براغه نو هغه تبکې ناسیدا شومه براله هغه تبکې ناسیدا منخت د غیر الله هغه تبکې ناسیدا یو لسمه تب ناسو نو تا نو تا چې د الله سره له اوس کړه او بې ایمان غلا او ذمات کو نو سه سزا وګوره سزا ادا ده لعنهم پا چه لوزونه مات که نو لعنهم پا لعنت که منگ دی لرا یو لوی سزا لعنت یان شده او یوازی در زمان پی لعنت نره اللہوی لعنهم لعنت که منگ دی لرا لعنت در فرشتو اولائی که یلعنهم اللہ و یلعنهم اللہ اینون در فرشتو پی لعنت در اللہ و در مخلوقات پی لعنت پک آغا مولا چې د حلو د حرمت مسئله بیان نکلا دا یو نوی چې دا ناروا دی شوم ناروا دا سلویختی ناروا وا منخت دا بابا پونم پیشو دا ناروا دا منخت دا شرک دا دا ویلو دا ای کلوی کداوی نو بیا خود آغا آغا هارتکس خرابی دا دا آغا آغا شکرانی بندی دی اما دا مال زکاة را که و مال خیرات را که و مسئله دی بیان نکلا مالا ملعون الله وګرځیدل لعناهم دیم وجعلنا قلوبهم قاسيه او ګر ظلم داغ زرنا قاسيه تور یو پلانت شو دیم زونه ول تور کله اوس داغ ذهن ته هدایت کلزی یو انسان ملعون شو پلانت شو نو داغ زړه کله کار کوي یلا ها زلنه الله ها زنګ چا پیدا کړی دی توروالی نو داغه قرآن تکل شوق رازی و حدیثو دردی که لگی آئی قانون چا دادا و قانون چا آغا دا کتاب دادی کتاب آغا دی او چې څوک د الله او د پیغمبر د سنت او د الله د کتاب بیان کوي نو دنه خو الله غاغستې دي او چې څوک یې نو باغ می سزا ټوکی کوي وجالنا قلوبهم قاسیا او ګور ظلمنګا دا غزونه قاسیتن تک تور زونه تور شوی دي او چې زله تور شو هغه ملعون جنو تو حرفون الکلمه الموازی علی حکمنا دخل زیننا علی حکمنا دخل زیننا علی حکمنا دخل زیننا علی حکمنا دخل زیننا علی حکمنا دخل زیننا دخل زیننا علی حکمنا عن مصيبتنا قلت فكوه مواكو يحرفون الكلمة عن موازي علي حكمنا دخل زيننا ونسو حزم مما ذكروا به او يير كده يولو يهيسا داغنا چهلا پندور کرشو بي پاغي بانده دا الله كتاب چه په پندور کرشو او ناغي يير كده يحرفون الكلمة او يير كده آخ پل برخا دا شینا چې پندور کړی شو دی تا پاغه هغه بل خداوا چې د الله نیکان بندگان بشي کدا الله دین دی بیان کا دا سلور صداګان شوي ونزو حزم مما ذکرو بی او ير کدی یو لوی عیسا دا غنا چې له پندور کړی شو پاغه باندې ولا تزالو تطرو علی خائنت منهم همیشه به ته چې خبرې غوا په یو خیانت باندې یو دے ملعون دویم دے قاسیت القلب دریم دے محرف دا اللہ دی کتاب او سلورم محروم عن رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نا محروم شوی دے چه دا اللہ دا رحمت نا یو انسان محروم شی نو حرام خوری نو نظر نیاز منخت دا غیر اللہ خوری نو نیت میں کرے دے ملعون اللہ قاسیت القلب محرف دا اللہ محرف د الله او محروم د الله د رحمت نه پد پس الله اکبر داستا کلی منځه مونږ می وګه پچا پس می مونږه کا مونږ می کله پدی ها ملعون الله پس مونږ می کله پدی محا قاسیه قلوب پس مونږ می کله پچا یو محرف د الله د الله د کتاب او دو الله در رحمت نه لری شوه په دې بس الله اکبر دا تا کلی مونږه دا ها تا قران نه دلسته تا قران یې کړو یې ک هغه برخه د هغه رحمتونو نه چې پندور کړی شو دای ته پاره یې کړو کنه دا د الله رحمت نو چې د الله کتاب بیان کا ولا پنزم ولا تزالو تتر ولا خائنت منهم ولا تزالو همیشه بیتو چه خبری گی با پیو خیانت بانی من هم ددینا الا قلیل منو ما همیشه بیتو چه خبری گی با پیو نقصان ددی یو کلبه یو شه پت کلی کلبه کپن پت کلی کلبه دو جماعت نا پیزار پت کلی کلبه یو شه و کلبل شه دا همیشه دد خیانت کارو او دا حق نه حکیم پر کړی ادم خائنو نفاف وانوم الله وی مافیو لری کا د دې محبت ځاننا محبت د دې لری کا محبت وسونه کې عفو کړه دینا مخواله وا او دا وای ما چې دا زما عمل کړی دې مخته نه والو سړیا او عفد زړو فاف وانوم مخواله وا یا عفد زړو د زړه دې محبت او دوستان لری کا او وا وصفا او مختنم والا وا ظاهری عفا د زړه سره ساتي دا چې خلقونه د زړه مینه مسات زړه کې دوستانه او تعلق سره مساتا دا روایت مچ دا مې ملګری دی وا دا یو غندې وې حزان ته بچ کوما وصفا او مقتن والوا دو گوره دا سیخا وصفا او مقتن والوا دا سی ملگری نمخ والوا محبت و صدا مکوا چه دا اللہ دا بیان دا حلو دا حرمت اونکا آغی تا حرامو تا حرامو نوی ان الله يحب المحسنين بشك الله من كيد المحسنين يكانوا سلام وايدين سرا حديث کې راځي من وقر صاحب بدعت فقد عان على هدم الاسلام چا چې یو مبتدی چا ته یو مبتدی عزت وکاو نو هغه د دین پر لولو باندې کوشش وکاو او الله به داغه زړه نه هغه ایمان اغه شغلی وباسی زړه نا ومن الذين قالوا ان الله ان نسوارا اخذنا ميثاقو بازي دا کسانو چاغي وای بازي دا کسانو نا کومونه بازي دا کسانو چاغي وای منګ نسوارا یو اغسو منګ د دینه وادا اینا میوم دا وادا غستوا پجب دا انبیاء و چتاسو بدا حل و حرمت مسئلہ بیانوئی نو یر کدی دوی یر کد آئیری کا دوی آغا برخا فانسو نو یر کدی حزن یولو یا برخا مما دا غشینا زکرا چپندور کلیشو دی لربی پاغی باندی دی لڈی لوی پندور کلیشو دیتا پندور کلیشیو چو خدای با پتاسو بانی رحمت رولی گی اللہ بتاسو لا رحمت در کی کدا مسلم بیان کا چه حلال دی و حرام دی نو یہ ریکا نو چه یہ ریکا نو اللہ آغا رحمت پی ختم شو لعنت پی راغے نو فاغ رہنا بینهم الاداوت والبغضاء الی یوم القیامہ نو واچولا منگا پمیند دی کې دشمنی یو طرف گنی فاغ رینا واچولا منگا دراغی تمیندہ دشمنی یو طرف گنی عداوت دشمنی کارا او بغل دشمنی د زړه ها جسمونو ام دا یو بل خلاف آیو بل پسی توری راغستل او زلکی اوم دا دی پا یو بل سر دشمنی وا ظاہر کې خلافو جسمونی خلافو او زره کوم د یو بل سره دښمنیانه جوړ شوې دا ځکه چې حرام خللو حرام خلل سبب دښمنۍ دي نو چې لا موږ په مندای کې دښمنۍ یو تر غني تر قیامت او زر دې الله پوېږي دې پاشي چې دې کوي دې چې کم کار وکړه چې د خوده اغلوز چې دین الله لوز غسته نو اغلوز مات کو نو الله با دې خبردار کی خپلون کې بولدا په غزوا چي یا لل کتاب قد جاءکم اے کتاب والو راغه تاسو ته کتاب راغه تاسو ته پیغمبر زمونږه راغله یو بینو لکم کثیر مما کنتم بیانې دا پیغمبر تاسو ته کثیرن ډیر مما دا احکامنا چې تاسو توفونا پټاو مل کتاب د الله دی کتاب نا ګور واضح کئی تاسو تا دیر داغی مسلونا چووی تاسو چپلکڑیو چپلکڑی تاسو دخپل توراتنا تورات کے دیر حرامو او تاسو حلال کریو د زنا سزا را جموا وای سزا وا نحسم وجهو چرازی تورات کے دیر چموخلا تور کئی عبداللہ بن سلام ناستو وای رو ری تورات چکم آیت در رجم راغه نو لاسی بھی پکی خودا چه تورات بھی لفتو نو چه آیت در رجم براغه نو ضرب پی آغی لاس که خودا نو عبداللہ بن سلام ارتوی لاس پور تا کئی دا رجم دے چراغ لے دے تاسو تا حکم دا اللہ دا طرف نا دارنگی او سم غریب سرے کاغ گناہو کی آغا یو جرمو کی نو دا آغا دا پارا هغه ته بخاله کلم شي دا بلمازه دی فاسق دی ګناګار دی او که یو معتبر مالدار سړی یو غلط کارو کې نو دی غږ نه کوي ځکه او لکه کش نه شو کولی موږ سره تعاون کوي سیر دی معتبر سړی دی دارنګې داغې پخوانو حالت هم داو دا غی دی کتابونو وسم دا حالت دی آغا زمانه کم داو وسم وی وسم چه غریب سره یو غلط کارو که دا آغا سزا شتا پانسی شتا جلاوطنی شتا قیدون شتا و چه معتبر سره او که دا آغا سزا بیانه یغا مافی دا قد جاکم من اللہ نور و کتاب ممین پټو تاسو د الله دی کتاب نا ویافو عن کثیر او مافی کئی دا دیرو ویافو عن کثیر او مافی کئی دا دیرو گورا بازی سیزونه داغه مافی اکلا مافی کئی دا دیرو ویافو عن کثیر واجه کئی تاسو تا دیر آگا چوئی تاسو پتون کی تورات ویافو عن کثیر او مخی والا او د بیان د ډیرو مسلونا نور هم تاسو کړیو وایا تاسو نور هم ډیر ګناهونه کړیو خو اغه نه هم مخوالا تو فونا پټوي دا سنا چې تاسو پټو د الله دی کتاب نا وایا فوان کثیر او مخی والا او د بیان د ډیرو مسلونا نور هم تاسو کړیو او ویافو پیغمبر با مخلی ان کثیر د ډیر حضر ډیرو شرمونو تاسو نه تاسو ډیر شرمول کړی دي خو پیغمبر دا غې نه مخړی حق پرز دا غې نه مخړی چې تاسو ډیر غلط کارونه کړی خدا غې نه مخړی ویزه خیر ده سم بشي نو راغې تاسو ته د الله طرف نه رانا الله رانا راوړي غلا تیارې کسبته لګي حاتب الليل د شپې سره واخه ټولې لمر هم پکې روان غالي حاتب الليل دې ته وي فقد جاءكم من الله فقد جاءكم من الله نور وبزغه بجلی وکمای ګورته جاءكم من الله نور وکتاب مبین تاخير اغله تاسو ته د الله ز طرف نه رانا وکتاب مبین او کتاب ښکارا کتاب راغله ښکارا مبین دا دغه عطف تفسیر دی یادی به الله لار خی الله لار خی الله په دې کتاب باندې لار خی الله وګوره قران هرناوا په خاطر یاره وي په دې ملک د حلال او د حرام پته نه لګی دا چې دا حرام دی او کدا حلال دی نه د حرام پته لګی دا نه د حلال پته لګی دا تیارې حالک سنگ چه تیاره که ده مار او ده للم پتا نلگی او رنا که بیا پتا لگی دارنگی ده حلو ده حرمت مسلا پتا کلی و خلکو پتا نلگی دا چه کم سیزون حلال لی او کم حرام دی نو قرآن رنا رالا نو آغا تیاره ختم شوی پا تیارو که پتا نلگی دا دا یو لسمی بخولی او دا ماخامون بخولل دا د رسقات کې بناستو د یتیمانانو مال به یو بلتا ټیلوه حدا قسمه قسم چرې په دې مخلوق کې دا چا ویلې شو چې دا روا دي یا دا ناروا دي الله احسان کو الله قران راولې کو الله قران ښکارا کو دا دیوبند په علماو کې حضرت حسین علی نور الله مرقده دا انګه داغه نور ملګری شاګردان پدې پښتنو کې الله د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر غندې خلق الله پیدا کړ او قرآن خلقو تخکار کړ اگر نه را لا او پرانا باندې ښکار شو چې دا حرام دی او دا حلال دی دا سپته لګی دا جاءکم من الله نور و کتاب مبین حکم سرګن شو صاحب حکم یو کې چې دا حرام دی قران صاحب حکم کوي نور کتابونو کې دا څوک نشي ویلي یره وې مړه د ځانې فتو لګولا او قران صفا ویلي سوره انعام کې برداشي و ان اطاعتمهم انکم لمشرکون کتا سو منل چې منقته د غیر پونم جایز دي نو خامغه شیبت تاسو مشرکان قران صفا لفظ وی ان الله لا یغفر ایشرک بی و یغفر ما دو نزالک لمن یشاء دا الفاظ دا مسئله د حرام او د حلال او قران صاف صاف بیان کړي اوسم بعض خلک صاف بیان کړي د قران نه بعض ارشد دلې و دام جایز دي دام جایز دي مفتیان نن سبا هو چګټاله مفتی دي لوټاله مفتی دي همیا جو کورسو کې اځو مفتی جوړ شوی یا پویږي نه پویږي وې زيرا ما ته خلق مفتی لقب مې زاره مفتی فلان الګا ته پوسو کا نبي او زه خو دوره مفتی نیما الګا نبي دا لفظ ځان لره کا مفتی سیب و کتاب مبین یادی به الله د مفتی بیا دا انجامینو یادی به الله من تبارضانه سبول السلام چې نبي استاز ګوري او نبي پر دې ګوري او نبي خپل ګوري هر څوک بیا دلی بعض مفتیان دې دغه سی بیا الګه تا فتوه دا نه وځکړي چې د خپل مشران او تایید او کوي د خپل استادانو عذرتم ها ایادی به اللهم کله د خپل استاد بدی بیان وا خلق استادان سپکوا یادی به الله من تبارضانه لار خی پدی کتابان الله هغه چاته چا تابعداري کوي د الله د رضا منتیا چې چا د الله د رضا منتیا تابعداري وکړه نو هغه ته په لار خی لار خی الله غطا لار خی الله هغه چاته چې تابعداري کوي د الله د رضا منتیا چې چا د الله د رضا تابعداري کړي نو هغه ته په لار وخدله هغه نه غلا چې توحید یو ته خدا اوخو الله اوخ ک الله د تیارونه هغه تیاره د شرک وا غندو جنکی به خرسه دی دا شوی به خولې شوی خپیر دی وی غندو حالک با حناوی کېدا دا کسی به وی سنت په سنت کې دا کسی نه سنت طریقه دا دا غندو نو الله به ير کړو دا د فلانی بابا ها پنوم باندې فلانه شیرې دا داغه پنوم منق دا د فلانی بابا هم ساده لاندې دی دا د فلانی بابا د جولې د لاندې دی مانیولې لمن ساده سو د پنجو د لاندې و ز د فلانی د پنجو د لاندې ما سوغ د فلانی د پنجو د لاندې و دا رنګي یو غنو ټول غن غندو چا باندې پنجوا ها چا باندې سو چا باندې د لمن د لاندې و لمن د لاندې سو کی چا يم ساني ولوا دا رنګي ها او ها دا به ویزو خو داسه مداسم اتبع رضوانه سبول السلام لام لرد سلامت یاتا ويخرجهم من الظلمات الى النور او باسي دي لرا د الله دي کتاب رنا خلق د تيرونو وباسي الى النور رناتا رنات روح کو الله يو پی جان دا دا حج سوره تياريوي په تيارو کې خلق روانو اس پته نه لګي دا اوس هم د خپل پټه کړي دا ویره کدا خبره کار کومه لوبیا دا کیږي او دا کیږي او ظالم اوسم ته مثلا بیانې یخرجهم من الظلمات الى النور اوس ماشاءالله زنانه ملمیری او د الله توحید بیانې د رسومات او تردید گئی او سه مغل ناسته مدرسه بندیږي او امامتی می خرابيږي او عزت می خرابيږي و یخرجهم من الظلمات الى النور هو قران نه ویلې او چې چا قران وی نو هغه بدنامو بیزنی په حکم د الله و یادیم الی صراط مستقیم او لار خې دی ته په طرف ده لار نیغه اغه نی غلار اغه خیب لقد کفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم لام په قد او قد په ماضی په تحقیق سره کفر کړي وا کسانو چاغي وایي پتاقی کافران دیا کسان چاہی وای ان الله هو المسیح ابن مریم چې بشک الله مسیح زید مریم دی بشک الله دا مسیح زید مریم دی وا فمن یملک من الله شیئا سوګ مالک شی د الله د عذاب نه شین د خلاصي دس از ان اراده کو غریب چې خلاص کې فمن یملک سوګ مالک شی آمین الله اذا الله ذا اعظم نا شیند یو شید خلاصی ان اراده که اواری ایولک المسیح ابن مریم چالاکه حضرت عیسی علیہ السلام زید مریم سوگ به بچوی چه اختیار چریگی اواز او امور دا اواز پزمک کی دی ټول سوخته جاغه به بیا بچکی نشی بچکو لوی حداد ما قبل ټول سره لگاو تحریمات العباد مکوا دا غیس اختیار نشتا دا غی پونو منو شزونا ممنا ولدا غي کاغي الله اوني سي نو غي خپل ځان نشي بچکولې نو تا ما بس بچکی مرا نو دا غا چا پنوم منق تور کا چاغه مخلوق بچکی او مخلوق تباکی چاغ الله دې مخلوق نزان بچکولې شي او نه بل تباکولې شي او د کتاب کې لیکلي ينصرون اولياهم ويدمرون اعداءهم وللله ملك السماوات والارض خاص الله لري اختیار دې د بلا او د خطا عدد د شرف تصرف یو کو دا غي اختیار نشتا ها اختیار صرف د یو الله دې هغه ځان نشي بچکول او ته د هغه په نوم منښت پیش کې هغه یې اختیار نه چلیږي او داوود توحید وللله ملك السماوات والارض خاص الله لري اختیار دې بلا او خطا وما بینهما واچ وما بین دې دوالو کې دې اختیار راغلې نو چې اختیار برم د الله دې اختیار ختم د الله دې وما بینهما او اختیار په من د اسمانو موږ کوم د الله دې نو دې کې صالح سلام سکول جي چې تو ترا مدد شوي دې کې فلانه پیر ولی سکول جي تو ترا مدد شوي نو يخلقو ما شاء پیدا کیا مخلوق چې خوږ شي دا سچ هغه خوږ شي نو هغه پیدا کیم د اختیار د یو الله دې د مخلوق نه دې مرزا غرا ولی مصیبت غرا ولی اختیار داغه دې نو یو الله اختیار چریږي وګوره سوره قصص رواله وي تاسو آتش په تن نمبر آیات د سوره قصص شلمه پارا وربک یخلق ما شاء ويختار ما کان لهم الخيرا رب ستا پیدا کئ آس چې خوږی شي ويختار او چون کئ ما کان لهم الخيرا نشته د مخلوق له اختیار ما پکان استمراری معنا پیدا کئ ما مخلوق له ذره بری اختیار نه دی ور کړی ما کان لهم الخيرا ستار پیدا کئ کمرض پیدا کئ صحت پیدا کئ ولد پیدا کئ جنې پیدا کئ الگ پیدا کئ لون پیدا کئ شل پیدا کئ خو خداغه د اختیار چلیږي یخلقو ما شاء او نارینه پیدا کئ جنې پیدا کئ خوبت پیدا کئ دا اختیار داغه دی والله علی کل شیء قدیر الله دې پر یو شبانی قادر قدرت والا اختیار داغه دی قدرت داغه چلیږي وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واي يهود ونصارى منغا دوستان د الله یو واحب او خاص دوستان د الله ابناء الله منغا زامن د الله دوستان ځان ته نازوري وای پیر سیب نازول دی وای دا خود يهود کارو نو وا حاجت د الله نازول یو د الله خاصه چې د الله نازول ما لو خاص ته خلق سزا نور کوي هغه محب د چتو سره ډیر مینه کوي نیازولی ته خلق سزا نور کوي نورت به کوي وا فلم يعذبكم بذنوبكم ول سزا در کوي تاسو ته په ګناونو تاسو بل انتم بشر ممن خلق بلک تاسو بندگان یې دا سنا چې پیدا کړی دی الله الله چې څه پیدا کړی دی بل انتم بشر ممن خلق بلکه تاسو بندگان دا سنا چې پیدا کړی الله الله پیدا کړی دا الله بندگان یې خاص نه نیازولی نه یافر لمن یشا او يعذب من یشا بخنه کوي چاله چغوږی شي او عذاب ورکوي چاله چغوږی شي ها چاله خوږی شي نو غلا عذاب ورکوي چاله خوږی شي نو غلا بخشش وکړي وَالْبِيَاوِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاصه الله اختیار دې ته برا او د خطا نو اختیارات چې دا چا دي نو ما نختم دا غدي اختیارات چې دا چا دي نو ارسه هو دا غدي د انبیا او د اولیاء په دې کې نه چریږي وایله المسیر او خاص الله دې دې دې ګرځېدو یا لل کتاب قد جاءکم رسولنا وګوره ته دا غراغه دې کنه سبراغه دې داو دار کان بار ګرځي وګوره منه که کسان کینه او سبق ته ټول شپه وي ټول کینه او سبق ته راوونه موږ دې زیناجو هغه یاد یا لل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسول. اس خباست دا علی کتاب بیان کو اس ترغیب اے کتاب والا او رائے پیغمبر زمنگو واجہ کئی تاسل الاحکام پا وقت بندیلو دا انبیاء او فترت بندیدل دیر شکم شپک سواکالا کی انبیاء نو راغلی دارنگی دیمل کی تیاروا عربو کی تیاروا ایران کی تیاروا روم کی تیاروا روم کی مجسمی دی عیسیٰ علیہ السلام مدرول شوی وی مخلوقات اغت پا سجد پراتو ایران کی د مزدکی دین شورو د معانی دین شورو حقات رینا ارک شوی و تبا شوی و ہندوستان کی ہندوستان کی کرشن ماراج دینو دارنگی حق تینا رک شوی و اللہ انبیاء بن کریو چو اونوائی چو نو راغلی منگت زیر ارکون کی و نیر ارکون کی نو فقط جاکم بشیر و نذیر دا سی وقت که انبیاء مارا ہو لیگل چو تاو سباداو نوائی حوسم دی ملک تیاری چا پی جاندل سنو چو دا حرام دیو کدا حلال لی اللہ حق پر سلما پیدا کلو دا اللہ دی کتاب بیاننے اکلو درسنے اکلو کم رسم کم شرک اڑی چه ختمی گی شرکیات نو دا گریا ساتی دا اللہ دی کتاب پا درسنو ختمی گی حادان چه پا فضائلو ختمی گی ننا چه تا حرامو تا حرامو نوے حلالو تا حلالو نوے شرک تا شرکو نوے کفر تا کفرو نوے یاد ساتا نو کتردیر فضائل کې نو داگه سفیده دارو را منگل پکار دادی چه کم انسان په مسئله بانی پوشو چه دا حرام دی دا حلالی نارینی زنی داگه بیان کئی او ډیر کوشش کئی چه خلق پاگه پوه کئی یا لل کتاب اولی کتابو قد جا کم پتاکی راغلی تاسوتا رسولونا پیغمبر زمنگا یو بیینو چه بیانی دا پیغمبر تاسوتا بیان کئی تاسوتا علا فترت من الرسول پا زمانه د بندش د انبیاءو کې څو ډیر کم شپږ سو کال وه نه وراغله پیغمبر نو راغله انت قولو ما ها پیغمبر می ذکر اولی گو الله تقولو چې سبا قیامت کې و نه وای چې ما جانا من بشیر ولا نذیر چې نو راغله مونږ ته سوک زیر را کوونکې و نه زیر را کوونکې دا سه چې پیغمبر نو وه نه وا نو ایران کی د مزدکی دین جوړ شوی او په تیارو کې خلق مبتلا او پاربو کې لات منات عزات خلق په سجده او الله د مخلوق نه ایر شوی او حاضرنګي روم کې شام کې تیارې الله د خلق نه ایرو مجسمی د انبیاو جوړ شوی او هغه د خلق په سجده او هندستان کې کرشن مہاراج هغه د خلق په سجده او الله احسانو کو پیغمبر راولی کو او هغه ته خسته کتاب ورکو چې سبا دا ونوای چې ما جانا من بشیر ولا نذیر چې نو راغله موږ تاسو وګزیر لا کوونګي او نذیر لا کوونګي نو فقط جاکم بشیر و نذیر تا کې راغله تاسو ته بشیر و نذیر موږ هم د الله کتاب بیانو زمنګ سګارو خو موږ وای چې نا خلق خبر نه نو چې د الله د کتاب نه خلق خبر شي او الحمدلله دې خلق خبريږي خبره مني دا غي ذهنونو د الله دا خبره بوزي او هغه په مسلې د توحید باندې الله خبر کی او د قران او دین والا جوړ شي او چې سو قص کوي نزد کوي نو چې سبا داونه وي چې زه خبر نه ومه مونږ غار قسم علی مهیا کړی دي خرچه کو باغې باز خلک پای کې مونږ سره شریک شي الله دا هغه لړی یو زونو ورکی تعاون کوي پای کې الله دا غیم دنیا اخر خسته کې همو خو لګیایو کوسو کې کيو کنه کې مونږ به ان شاء الله هر قسمه عبادت کو دا دنیا خو د فنای سیز دې مونږ به یو زلار شو لولو انبیا دې دنیا نه تری حق پرستری صحابه تری مونږ هم روان یو چې سبا سوکونه وي چې مونږ خبر نه وو مونږ هر قسمه سیزونه مهیا کړو چ خلک دا الله په کتاب او په دین باندې خبردار شي زکه د نوري کتابونو تفوس بنه کیږي هو مونږ وایو یو سړی علم نشي کوله سړی ته فرصت نشتا وتل نشتا نو هغه د صرف قران زکی احادیث د پیغمبر دی واوري کز د کولې شي ډیره خده کني واغه بوري کنه او چنا یو سره علم کولې شي راځه کتابونو موي مهنت دیو کی کوشش دیو کی پای کی خو د زنانه و خودور نه ای هغه چې بلوغ ته رسیږي نو دا غي د کویدن او د واده غم کیږي بیا نو صرف قران الہ یا ترجمه سره ذکر یا نه او بیا چې پردی کورونو ته لاړ شي نو پردی کورونو کې کله هغه پرې بیا قران او سنت تا او نو درجو نو نور کتابونو تا نو چې دورو کې کله چې الله پیژاندلې د الله په کتاب باندې پیغمبر پیژاندلې په حدیث باندې احکام پیژاندلې نو موږ د دې دوه سيزونو ډېر کوشش کوو چې دا خلکو ته ورسیږي الله او پیغمبر پیژني احکام پیژندا غینه خبر شي چې سبا اونو چې موږ خبر نه وو والله على كل شيء قدير الله پاريوشري قدرت والا او باز خلک په دې باز سيزونو باندې ټیمونه خرابې اغې پوشا او رب پوشا بیا په دې باندې درې میسه ختمه شو او په دې کې مثال دا خلکو بیان ک چاغی ناقیزینو اغواده دا اللہ سر چه کرده وی چه منگ با حرام او حلال بیانو ناغا مسئله پتک کرده وی سی دینی خلقو تا نورو سوله او چا چه نورو دا غی اپلی تای بیان که وی